राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 1994 को प्रातः 5 बजे के स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम आधार है, मालिक है, उसके ऐसे शरण हो जाए, फिर भय नहीं है, चिंता नहीं है, शोक नहीं है, शंका नहीं है, कोई हलचल नहीं है, किसी तरह का विचार नहीं। भगवान के शरण हो गए, मेरे प्रभु है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, तो दूसरे की आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में मत पर धर्म नान्यत किंच दस्त धनंजय, मेरे सिवाय और कुछ है नहीं, मैं ही अनेक रूप से परिपूर्ण हूं, और मेरे ही शरण हो जाए बस मौज हो गई, आनंद हो गया। ये जो इंद्रिय स्तर थे राग द्वेष हो गया, वैसे तो संसार में अचार मंदा दो जो भाव है ये है द्वंद्व, निर्द्वंद्व ही महाभावो सुखम बंधात प्रमोच्यते। जो निर्द्वंद्व होता है वो सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। तो संसार में दो दृष्टि है ना, अच्छा और मंदा, भला और बुरा, पापी पुण्यात्मा, अच्छा अनुकूल और प्रतिकूल, ये द्वंद्व ही वास्तव में जन्मण का कारण है। द्वंद्व कब मिटेगा, सब कुछ भगवान है, ऊंचा नीचा, भला बुरा, सब भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। और भगवान हमारे राम भगवान के हैं, तो ये शरण ले ले भगवान की, किसी तरह की चिंता कभी हो ही नहीं सकती। सीधी सारी सरल बात है, अपने जैसे सोते हो और नींद लेते हो तो नींद लेने में कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, छोड़ दिया बस, भुला दिया, सब छुड़ा दिया, आप साफ नींद आ जाती है। ऐसे भगवान का और जीव का घनिष्ठ संबंध है, नींद का और अहम आदि अभिमान है, मन बुद्धि आदि के, इनका आपस में संबंध है, अपने साथ संबंध नहीं है। वो छोड़ देने से वो अपने कारण अविद्या में, अज्ञान में लीन हो जाता है, और भगवान के शरण होने से स्वयं भगवान में लीन हो जाता है। विषयान ध्यायत ध्यायत स्थितम विशेष विद्युत विसज्जते, विषयान ध्यायत चित्तम विशेष विसज्जते, विषयों का ध्यान करे तो चित्त विषयों में लग जाता है, क्योंकि जाति एक है। महामनुस्मरते नित्यम मैये व प्रविलीयते, इसमें तो आसक्ति होती है, उसमें लीन हो जाता है, मेरा स्मरण करने से लीन हो जाता है। एक मार्मिक बात है, मनुष्य जो कुछ करता है वो अंतःकरण और इंद्रियों से करता है, अहम अभिमान करके इंद्रियों से करता है, परंतु उसका सब फल उसको कर्ता को भोगना पड़ता है जो कर्ता में चेतन है। कर्ता है अहंकार विमूढ़ात्मा, कर्ता अहम इति मन्यते, मानव है कर्ता, नहीं तो प्रकृति है क्रियमानानि गुणी कर्माणि सर्वशम, प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म होते हैं, प्रकृति कर्माणि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये क्रिया सब प्रकृति में है, पुरुष में नहीं है, परंतु प्रकृति के साथ और कर्म करता है तो वो कर्म इसके खुद के हो जाता है। और वो ही वैसे ही भगवान की तरफ अगर करे, उसी का चिंतन करे, उसी का मनन करे, उसी का ध्यान करे, उसी को याद करे, उसी को पुकारे, तो पुकारना होता तो है प्रकृति के द्वारा, परंतु जैसे करता है तो कर्म उसके लागू होते हैं, ऐसे ही वो भगवान के शरण और पुकारता है तो उस खुद की पुकार भगवान की तरफ होती है। तो ये प्रकृति के कार्य, इंद्रियां, अंतःकरण, ये सब छूट जाते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाता है। मानो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं, वो ग्रंथि ऐसी है कि जब जड़ है एक चेतन है, वो क्या है ग्रंथि, मैं हूं, ये ग्रंथि है, मैं हूं, मैं को हूं के साथ मिला ये जड़ चेतन, मैं तो जड़ है हूं चेतन है, यानी कि एकता कर दी। अब जो मैं के साथ मैं सू है, अगर इधर मैं की तरफ अहंकार जिसका अंश है, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रतिष्ठा, ये आठ प्रकार की प्रकृति है, तो इसको पकड़ कर कर्म करता है तो कर्म बंध जाता है स्वयं, और ये ही इधर से होकर भगवान की तरफ चले, तो भगवान की तरफ चलने से चलना तो वही है, मैं भगवान का हूं, मैं संसार का हूं, पर भगवान की तरफ चलने से बात क्या होती है कि स्वयं भगवान की तरफ हो जाता है और ये अहंकार सहित सब प्रकृति अलग हो जाती है, क्योंकि अलग है ये संसार की तरफ जाता है तो ये अहंकार का स्वरूप स्वयं नहीं है, अहंकार प्रकृति का स्वरूप है, इस बात प्रकृति में आसक्ति होती है, उसे पाप और पुण्य बनते हैं, फिर भोगता रहता है, अरे भगवान की तरफ होते ही इसका मुख भगवान के सन्मुख हो जाता है, तो सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अग्नाशय ही तब ही, तो सन्मुख होता है उसमें तो करण होते हैं साथ में, अंतःकरण होता है, मन बुद्धि होती है, अहम होता है साथ में, पर साथ ये रहते नहीं, अगर ये परमात्मा में स्वयं अंश उसका होने से स्वयं उसमें लीन हो जाता है, उसके शरण हो गया और ये बेचारे पीछे रह गए, ये प्रकृति में ही रह गए। प्रकृति की तरफ जाने से स्वयं पीछे रहता नहीं, वो तो आगे ही रहता है, और परमात्मा की तरफ जाने से ये परमात्मा में लीन हो जाता है, संसार में जाते से संसार में स्वयं लीन होता नहीं, क्योंकि प्रकृति है ये तो जड़ है, स्वयं चेतन है, तो उसके साथ एक नहीं होता, और परमात्मा की तरफ चलने से सर्व कोई जीव मोई जब ही, तो ये जड़ता सब जिसमें प्रकृति में गुण होते हैं वे सब दूर रह जाते हैं, सब पापों से रहित तो होकर परमात्मा में एक हो जाता है, स्वतः उसकी तरफ होता है तब। तो सीधी बात है, हे नाथ मैं तो आपका हूं, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण हो जा, भगवान मेरे शरण है, आश्रय है, आधार है, अधिष्ठान है, मेरे तो सब कुछ भगवान ही है, तो भगवान में जाता है तो ये शरण हो जाता है। कहते भगवान तो सगुण है, तो सगुण भगवान में तो गुण रहेंगे, तो भगवान के शरण होने से गुणों का छुटकारा कैसे होगा, कि ये गलती की बात है, भगवान सगुण होते हुए भी निर्गुण ही है, निर्गुण होते हुए भी निर्गुण है, सगुण होते हुए भी निर्गुण है, उनमें जो दिव्य गुण है वे तो है, ये सतरज तमादि ये गुण नहीं है। इस बात भागवत में है, भगवान को निर्गुण माना, भागवत गीता में तो सात्विक राजस तमस तीन भाव बताए, उसमें निर्गुण एक साथ बताया है, जैसे जंगल में रहना है वो सात्विक रहना है, निर्गुण मन मंदिर, भगवान के मंदिर में रहना वो निर्गुण है, तामस राजस और सात्विक भोजन होता है, परंतु भगवान के निवेदन करने से निर्गुण मन निवेदितम, भगवान के अर्पण कर दे वो भोजन निर्गुण हो जाता है, तो भगवान की तरफ जाते ही गुण पीछे रह जाते, ये सत्वरजतम पीछे रह जाते, उस तत्व में ये लीन हो जाता है। इस बार से सर्वथा भगवान का ही हो जाए, जो कि है भगवान का, होना नया नहीं है, भगवान का ही अंश है ये। भगवान की तरफ हो जाता है तो ये कूड़ा करकट सब पीछे रह जाता है। संसार की तरफ हो तो संसार के साथ एक हो नहीं सकता है, क्यों ये तो चेतन और जड़ है, इसके साथ एकता असंभव नहीं। तो जो जो राग करता है तो कारण गुण संगोष या सदस्य योनि जन्म उसने योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, तो गुणों के साथ इसकी एकता नहीं है, वो भिन्नता उन सुनो गुणों को पकड़ लेता है तो फंस जाता है। ऊर्धगत संत सत्वस्था मध्य तेष्ठ राजसा अधोगत संत तामसा, गुणों के अनुसार गतियां होती है। गुणों से विमुख और भगवान के सन्मुख हो जाता है तो गुण रह जाते हैं पीछे, आप छूट जाते हैं, क्योंकि गुणों के साथ इनका संबंध है नहीं। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, निर्गुणत्वात ये निर्गुण है, अनादि है, सदा ही रहने वाला है, सदा से ही है और निर्गुण है। इस बात से परमात्मा अयम अव्यय, अव्यय परमात्मा का स्वरूप है। शरीर स्वभी कौन थे, न करो थे न लिप्यते, शरीर में सिद्ध होता हुआ भी करता नहीं है, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, वो मान लेता है करता, अगर वो न माने तो करता तो है नहीं। आप साप सत ही निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय, शरीर स्वभी कौन थे न करो थे न लिप्यते, बन करता बन जाता है, उससे लिप्त भी बन जाता है, सीधी सारी बात है। ऐसे न अहंकृत भाव बुद्धि, जिसके अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि का लेप नहीं है, तो अथवा भी मान लो का न अंत न निबद्धते, न अंत अहन करता है न उनके पास लिप्त होता है, बंधता ही नहीं। अहंकृत भाव है, ये अहंकृत भाव अपने में लग गया, अहम है तो प्रकृति का अंश, खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति का सदा, ये आज के भेदों वाली प्रकृति है। तो अहम ये प्रकृति का अंश है, इसका त्याग कर दिया बस, और अहम है ये भान होता है, अहंकार का भान होता है। जैसे दृष्टि से ये वृक्ष दिखता है, तो वृक्ष दृष्टि से दिखता है तो मैं वृक्ष नहीं हूं, वृक्ष से मैं अलग हूं, ऐसे भीतर से अहम अहम अहम ऐसा भान होता है। वो विचार से विवेक से दिखता है, तो ये अपने स्वरूप नहीं है, अहम को प्रकाश करने वाला, जैसे सूर्य आप खुद प्रकाश भी करता है हृदय भी हो जाता है, तो प्रकाश करता क्या है, प्रकाश हो जाता है स्वतः, तो स्वयं प्रकाश और सबका प्रकाशक, इस तरह से स्वयं प्रकाश है और प्रकाशक है, अहम है वो प्रकाशित होने वाला है, प्रकाश स्वरूप नहीं है अहम, अहम तो प्रकाशित होने वाला है, अहम का भान होता है। जैसे दृष्टि से दिखता है ऐसे भीतर विवेक से अहम का भान होता है, तो ये अहम अपना स्वरूप नहीं है। सन सन उपरमेत बुद्धिया धृतिया धैर्य वाली बुद्धि से उपराम हो जाए, और फिर अहम का भी जो आधार है, आश्रय है, प्रकाशक है, जिसमें अहम भान होता है, वहां अपनी स्थिति हो जाए, तो संस्तु मन कृत्वा बिल्कुल मन वाला स्वरूप है। आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषा, ये मैं हूं जो सबका प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है, ये मैं स्वयं। अरे इससे बढ़िया ये हो जाए कि जो ये अहम जैसा प्रकृति का अंश है, ऐसे अहम के साथ जुड़ जाने से ही परमात्मा का अंश हुआ। इस अंश को छोड़े तो अपने भी अंश बने का त्याग कर दे तो है में स्थित हो जाए परमात्मा में। विषय कर्ण सुर जीव समेता सुर और सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक। ये अहंकार के आश्रित अहंकार के साथ में प्रकाशक है और इसका भी प्रकाशक जीव को भी प्रकाशक करने वाला परम प्रकाशक उसे हो जाएगा। ये मेरा स्वरूप है आत्मानं चेद विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः किमर्थम् कस्य कामाय शरीर मनुष्यं ज्वरेत। एक सच्चिदानंद गण स्वतः है परमात्मा ही। बस आम के पास रहने से आम का संग रहता थोड़ा सा, जो विवेक रहने से बताया ना, ये विवेक की प्रधानता होने से असत का अंश उसका संग रहता है। उस संग और वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाए जो परम प्रकाश है उसमें स्थित हो जाए सुख शांत शांत सदगान सिद्धगान आनंद गण है जो कुछ है। ये स्वयं माँ के साथ उसका एक और वास्तव में एक है उस परमात्मा के साथ वहां स्थित हो गए। न किंचित भी चिंतित कुछ चिंतन करे नहीं, परमात्मा का भी चिंतन करेगा तो अलग हो जाएगा। क्या चिंतन है क्रिया, ये प्रकृति में है चिंतन, वो अचिंत रूप है। आदित्य वर्णम कविम पुराणम अनुशासितारम अनु अणियांसम अनुस्मृद्य सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा पर। आदित्य वर्ण मानो केवल प्रकाश ही प्रकाश ही प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाशक नहीं है वहाँ। आदित्य वर्णम तमसा पर सा पर है तो न किंचित स्वतः स्थिति है मास की। स्वतः जिसकी जहां स्थिति है उसमें स्थित हो जाए। जो स्वाभाविक है शरीर में अस्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक नहीं है, परंतु अभ्यास करने से शरीर में स्थिति स्वाभाविक दिखती है और परमात्मा में अस्वाभाविक इतनी होगी। परमात्मा है कि नहीं है, जड़ के साथ घुल मिल करके इतना हो गया कि जड़ संसार तो है परमात्मा है कि नहीं संदेह हो गया, इतनी इस वृत्ति हो गई। ये तो है ही परमात्मा, संसार है का ना असतो विद्यते भावा असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं। एक क्षण एक क्षण अंगुल पति क्षण में नष्ट हो रहा है, नाश की तरफ प्रलय की तरफ जा रहा है कहा है? असत भाव न विद्यते भाव है ही नहीं, असत का अभाव विद्यमान नहीं, वो भाव भाव रूप ही रहता है, सत अभाव होता ही नहीं। इस बार भाव रूप में बनी अपनी स्थिति स्वतः है, वो प्रत्यक्ष है मौजूद बिल्कुल हरदम चल रहता है। वो ये तो बदलता रहता है, वो है जो बदलता ही नहीं, कभी बदला ही नहीं, कभी बदलेगा ही नहीं, ऐसे नित्य निरंतर एक रूप रहता है। फिर कुछ भी चिंतन न करे, आप साफ हो जाता आप साफ है जो रह जाता है, जो भी है पहले से अनाधिकार से सदा है नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकारी अयम उच्यते। न किंचित भी चिंतित सदै सदै ऊपर अमित उपराम हो जाए, ना तो इनके अलग होए ना इनके साथ होए, उपेक्षा कर दे उपेक्षा उपराम उपराम होकर आत्मसंस्थ मन कर तो परमात्मा से बुद्धि से है ऐसे करके फिर सुख हो जाए। न कहीं से दृश्यन्ते, स्वतः हो जाए। समाधि की जाती है उसमें अंतःकरण की एकाग्रता और एकाग्रता के बाद में निरोध अवस्था अंतःकरण की होती है और इस कारण से अंतःकरण का संबंध विच्छेद हो जाता है। यह विलक्षणता होती है, यह संसार तक रहेगा। वह जैसे संसार की तरफ होने से अपनी मुक्ता अवस्था छिप गई, ऐसे परमात्मा की तरफ होने से संसार का संत छिप गया। मुक्ता अवस्था छिपती नहीं, वो छिपने पर भी नित्य रहती है, संसार रहता हुआ भी अनित्य रहता है, ये हरदम खत्म होता रहता है। तो इसके साथ संबंध रहते हुए भी ये खत्म होता है, उसके संबंध न होने पर वो नित्य रहता है, उसके सन्मुख होते वो नित्य में गया, अनित्य है जो नष्ट हो गया, अभाव हो गया, क्योंकि नाश तो विद्यते भाव, असत की भाव है, सत्ता विद्यमान है ही नहीं। तो जयराम जी री एक परमात्मा ही परमात्मा रहेगा, वासुदेव सर्वमते सभा वासुदेव, ये हरिशरणम गाते, हरिशरणम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।